Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi günler. Biraz zayıf ya hafızlık ama. Kafamıza vurduktan sonra tabii ki en güzel dersi İpek verdi fona. Çok güzel oldu. Günaydın tekrar sevgili dinleyiciler. Yani herkese günaydın da bize bir günaydın yok Oktay. Sabahtan beri bekliyorum. Hayır, iki saattir yan yana oturuyoruz ya. Yani bak İpek de günaydın diyor. Yani o onun şeysi ayıp. Yani insan böyle en azından dilin ucuyla yarım ağızda da olsa bir söyler be Oktay'ım. Abiciğim iki saattir yan yana oturmuyor muyuz? Oturuyoruz da ne konuştuk? Benim ağzımı bıçak açtın mı affedersin? Kız. Yalnız ben bu stüdyodan artık korkmaya başladım. Niye, giren bir asabi bir tavra giriyor. Ne bileyim İpek şimdi kulaklığı fırlatınca. Yalnız onları fırlatmıyoruz. İpek'cim biliyorsun hepsi zimmetli. Neyse tatsızlıklar bir kenara bırakılsın. İsterseniz gazetelerle başlayalım. Hay hay. Hay hay buyursunlar diyerek size mi sözü atayım yoksa? Olur. Olur. Ben o zaman ilk haberi vermek istiyorum izin verirseniz. Tom Cruise ve Katie Holmes'un melek yavruları. Sıkıcı çiftimizin melek yavrusu. Sen seviyor musun pek bu çifte? Ne? Onu hani, o çift... böyle bir alkış yaptın. Ha aman bravo der gibicisine. Ya o çocuğun günahı yoktu. O çocuğa da ben kıl kaptım. Zuri miydi? Neydi adı onun? Zuri olmasa da benzer bir isim var. Suri. Suri. Evet. Ya hakikaten şey demeyeyim de çocuk sonuçta. Kaç aylık bu? Bir yaşına geldi mi bu? Bir yaşına gelmedi canım. Bu Ali'nin devresi mi? Ali'nin devre sayılır evet. Aynı devre derler değil mi? Aynı devre derler. Tamam bak Ali'nin ne kadar çok seviyorsam Suri'nin anne bir o kadar kıl kapıyorum. Ne alakası var abi yani şimdi bir çocuğa da sırf anne babası yüzünden kıl kapmamak lazım bence. Abi seçeceksin. Anneni babanı seçeceksin. Bence birazcık fırsat ver Fahir Suri'ye. Suri'ye mi? Tabii. Belki bambaşka bir insan olur. Eğer belki, o çocuk büyüyüp belki ilk babasına, evet. Anasına o plasentaların hesabını efendim küçük kabahatlerin heykellerinin yapılmasının hesabını falan sorarsa o çocuk benim için pırlantadır. İşte belki yapacak ama şimdi yani daha ne yapacak? Doğurmuş. Kaç yaşına geldi o çocuk? Daha yaşına gelmemiş olabilir Fahir. Tamam işte önünde 1-2 ayı daha var o kadar. 1 yaşına kadar mı fırsat veriyorsun? 1 yaşına kadar fırsatını tanıdım. Ondan sonra beni ilgilendirmez arkadaş. Çünkü Almanya'da insan... metot 18 yaşsa bendeki metotla 1 yaşından sonra zaten çocuk kendini belli eder ne olacağını. Çünkü bir insan kolay kolay değişmez diyorsun bir çok yandan güzel, da. Çok güzel doğru. Yani öyle de bir yandan da fırsat vermeni ben tavsiye ediyorum. Yani 13 yaşında bir çocuk olsa mesela. Yok altından bir şey çıkacak diye bekliyorum. Üçüncüdür bir fırsat ver bir fırsat ver. Yok canım hayır yani sadece şey yapıyorum. Tom Cruise ve Katie Holmes'a rağmen bu çocuğu sevmeye çalışıyorum ben. Rağmen öyle de bir, beni seviyorum Oktay. Rağmen de bana. Rağmen. Şeyim var. Şimdi en son numaraları da belli Tom Cruise ve Katie Holmes'un. Suri'nin kaçırılacağına inanıyorlarmış. Annesi babası. Ya çok özür dilerim. Hangi yani ufacık ya, bir beyin hücresine sahip hangi insan evladı bu iki psikopatın çok özür diliyorum Tom Cruise ve çok özür diliyorum Katie Holmes'a ama hakikaten bu iki psikopatın çocuğunu kaçırabilir çünkü ya insan bir korkar. Niye? Yarın bir gün Tom Cruise beni de yakalar efendim göbek bağımı yer, plasentamı çocuğunun yer. Çocuğunun plasentasını yiyen insan çok affedersin seni. Haydi yer. Gerçi yememiş canım da yemiş kadar oldu bence. Neyse. Benim nezdimde öyle. Kaçırılacağına inandığı için Suri'yi o el kadar bebeği 8 tane bodyguard'ı korutuyorlarmış. Korutuyorlarmış derken? Kıyma var benim bildiğim korkutulur. Yani nasıl denir ya? 8 bodyguard koruyormuş Suri'yi. Ya koruyormuş dedin o çocuğun bir altını temizleyeceksin, bir mamasını vereceksin, bir gazını çıkaracaksın. Şimdi ben de o kadar hakim değilim yani hakimim de. Niye canım biz de öğrendik ya Ege'den. Rahmetli Ege burada olsaydı o da rahat rahat anlatırdı yani. Ya, bir de mesela niye Ege'de hiç böyle bir korku olmuyor? Ege'de, bürgede yakından biliyoruz tanıyoruz. Ki çevresinde sen ve ben varız en başta. Değil mi? İki tane manyak adam var yani. Ona rağmen adam hiç çalınır mı? Çocuğun çalınması ne demek zaten ya? Kaçırılması demek herhalde daha doğru. kaçırılır mı, şey olur mu falan filan diye. Böyle bir korkusu şey yok. Olur mu derken ikinci olasılık ne? Yani kaçırıldıktan sonra fidye istenir mi? İkinci fidye. Olasılığı ben burada zikretmek istemedim. Biz en fazla Ege'den midye istenebilir. Fidyelik bir durumu yok Ege'nin bildiğim kadarıyla. 500 YTL'lik midye isteyebiliriz. 500, bak. Bir tepsi 500 YTL'lik midyeler. 500 bir dakika, niye hiç onu düşünmedik ya? Midye mi? Hayır. Sezonu kaçırıp, değil Oktay. Kaçırıp fidye istemeyi. Ege'nin güzel demeyin. Bak bunu da bir kenara yazalım. Sıkışırsak falan kredi kartlarını ödemedi. Onu bir düşünelim. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir haber var işte. En son Tom Cruise'u Çin Seddi'nin bir tarafına, Kate Holmes'u da bir tarafına bağlamıştık. Hatırlıyor musun? Yok onu hatırlamıyorum. Çok keşke bırakmasaymışız. Sen o gün galiba Nike'nti bir yolculuk yapmıştın. O benim öldüğüm günlerden birindeydi galiba. Astral seyahat yapmıştın herhalde. En son öyle bir bırakmıştık. Şimdi çözdük onları. Ben böyle şeylere hakikaten üzülüyorum ama ya. 8 tane koruma dedi. Onlar var ya, bir de onlar iri yarı adamlardır. Zaten bu adamların parmakları var ya benim bileğim kadardır. Yani neden çekindiğini anlayamadım. O çocuğu böyle şey olur ya. Abi çocuğu almıyorlar ki ellerine. Çocuğu almadan nasıl koruyacaklar Oktay? Çevresinde işte. Çevresinde daire olup dönecekler mi çocuğun etrafında? Baban kim diye öyle bir oyun mu oynayacaklar? Onu biraz... Onu biraz zor söylerler. Onu biraz zor söylerler Fahir. O yoksa baba, onu... Babası burada. Buradayım. İşteyim buradayım demiş. Aha, o anca şey kanepenin üstünde sıçrıyormuş özde. Buradayım buradayım diye. Öyle de bir şey vardı Tom Cruise'un hakikaten ya. Maalesef. Yazık. İyi o zaman ben de bir huzursuz haberle daha sizleri sinirlerinizi bozarak devam edeyim yayınımıza. Ver bakalım. İngiliz bir giyim mağazası zinciri söylemeyeceğim. İngiliz ama. Dodi Elfayet. Hayır bir tane daha söyle. Marks and Spencer's. Next Star. Next Star'ın sunduğu. Evet. Yeni 5 yıllık planı çerçevesinde pet şişeler var ya abicim. Evet. Pet şişelerden giysi yapmaya karar vermişler. Bizim bütün şeyimiz kapanıyor. Ya devlet kurma hayalimiz maalesef suya düşüyor. Hayda. Ya vallahi adamlar 200 milyon sterlin yaklaşık 564 milyon YTL tutarında alacaklarmış pet şişe. Tutmaz abi. Nasıl tutmaz abi? Yapamazlar. Yaparlar. Ben hortumdan yaptım. Çok güzel oldu biliyorsun. Hortumdan yapılır Fahir. Hortumun ana malzemesi neydi? Plastik. Doğru. Evet. Gider hortumu aslında. Ben biraz daha kaliteli malzeme kullanmıştım. Çünkü ben mesela nasıl İngiliz kumaşı biraz daha pahalıdır. Biraz daha efendime söyleyeyim bir kaşmir, efendim bir ipek. Hep bunlar nedir? Kaliteli malzeme. Sen bunu İngiliz kumaşı olarak düşünüyorsun. Ya benim kullandığım gider hortumları da hakikaten. Geçen sene sevgili... Sen onu nereden almıştın Fahir? Rüzgarlı'dan. Tamam başka sorum yok. Teşekkür ederiz Fahir. Verdiğin fiyat önemli değil Fahir. Nerede? İthal mi edilmiş? Şey mi yapılmış? Ne yapılmış? Ben ne kaliteli diye. El metresi... yapımı. Hand diye yazıyordum üstüne. Metresi kaç liraydı hatırlıyor musun? Metresini bilmiyorum da ben sağlam bir para vermiştim yani. Ben ondan yaklaşık 30 metre. Bana bir 30 metreden çıkıyor yani. 30 metreden sana çıkar canım. Böyle içine de katlamış mıydın? Neyi? Etek kısmını. Etek kısmını mı? Pay bıraktım canım. Pay bıraktın mı? Yarın öbür gün bir şey zaten olursa diye. Esas o şey yapıyor. İyi hayırlı olsun da bizim bu hedefleri ülke hedeflerini etkilemez. Ben sana söyleyeyim. Vallahi polyester giysiler yapacaklarmış. Kızım sen de bu organik dersine falan iyi çalış. Polyester, molyester falan hakikaten... Geleceğin mesleği bunlar. Kimya gerçekten kaynıyor. Kimya bir kaynayan kazan. Biz de bir kepçe. Doğru. Kaç tane pet şişe dedin Fahir? Onu ben bir yazmak istiyorum müsaade edin. Abi tanesi mi var? 200 milyon sterlinlik bütçe ayırmışlar bu iş için. Ha bunu genel bir öyle Lylon'da muşambraydı falan derken adamlar plastiğe döndüler işte. Şimdi son dönemde şey sıkıcılığı vardı ya. Hı. Ama her şeyin doğalı güzel. Pamuklu giyelim. Efendime söyleyeyim. Koton. Bunlar çok önemli falan diye. Ama naylondan vazgeçmeyeceksin. Nerede eskiden ben hatırlıyorum. O naylon donlar, efendime söyleyeyim. Naylon çoraplar. Terlisi nokta. Terleyen adamdan korkmayacaksın. Ben terlemeyen adamdan korkarım. Terleyen adam kendini belli eder. Ama terlemeyen adam öyle mi? Kim bilir nereden şeysi çıkacak ortaya. Teri kokusu çıkacak, doğru. O zaman İngiliz'deyken İngiliz'den bir başka haber verelim. Ver canım. İngiltere Başbakanı Tony Blair'ı biliyoruz. Bilmez miyiz? Tony Blair'ı çok iyi biliyoruz. Yılda 50 bin sterlin maaşla kahya arıyormuş bir tane. 50 bin sterlin dediğimizde 140 bin YTL. Kahya derken atlarına bakacak adam mı arıyormuş? Uşak. Kahya ona seyis deniyor Fahir. Ha doğru onu karıştırdım ben. Ha. Pardon uşak dedi. Kendi evi için mi? Tabii canım uşak. Bunun geneliksel oğlum onu tuttular mı? Koca İngiliz hükümeti adamcağıza bir tane uşak tutamamış mı? Tutmuş da yok. husumet çıkmış aralarında. Ne gibi, laf mı sokuyormuş, laf mı taşıyormuş? Herhalde öyle bir şey var. Bunlar hakikaten ya, asırlık olmuyor mu bunların uşaklık teknolojisi? Uşaklar asırlık olur. Hatta evladiyelik. İşte mesela sen şimdi alacaksın. Çocuğa geçmiyor mu? Uşaklar mı? Öyledir. O 5 nesil büyüten uşaklar var. Sen neden bahsediyorsun? Hele ki İngiliz uşağı en kalitelisi. Hatta İngiliz'de uşağın böyle çok bilinen bir lafı var. Ne? Siyasetçilere yönelik, mesela başbakana yönelik. İngiliz Downing, uşağı. Downing sen şeyde sokağa 10 numarada oturanlara yönelik. Ya o... Onlar yolcu, biz hancıyız çocuğum der. Mesela önemli bir uşak söylemiş bunu zamanında. Ben sana da bir şey söyleyeyim de o evler zaten bit kadar değil mi? Benim evin yarısı kadar diye biliyorum, o ne caddesiydi o? Downing sen. Benimki de 4. cadde. O demek ki yarısı kadar şey... Nasıl uşak ihtiyacı var? Ben tek başıma idare ediyorum ya koca evi. Bu iki tanesi. Bir de karısı var. Karısı çalışıyor mu? Çalışıyor. Bankada çalışıyormuş Fahir. Ha, bankada çalışıyor dedin. Haftada 2 saat uğruyor. Ondan sonra bankamatikten paraları tıkır tıkır çekiyor. Vallahi bütün evin yönetiminden sorumlu olacakmış bu uşak. Kahya. Bu erkek için arıyorlar değil mi? Kahya dediğimiz şey erkek olur değil mi? Bilmem, Kahya erkek mi olur? Kahya Yahya diye bir şey vardı. Demek ki erkek olur. Çünkü yani Yahya bir erkek ismidir. Doğru. Önemli konuklara hizmet edecek ve bütün antika eşyanın temizliğini yapacakmış. Bütün yapması gereken bu. Antika orada eşyanın da... temizliği ama hakikaten demek ki ben şimdiden tiksinç bir şey ya. Çünkü neden biliyor musun? Bu antika... Şam'dan bence ya. Bence en şey... Temizliği en tiksinç olan şey Şam'dan. Bak, antika olsun olmasın. Gümüşlerin öfelenmesi bir kere dünyanın en sıkıcı işlerinden bir tanesi. Alacaksın bileğinin içine, o su bir şeyi var onun böyle. Abi sen ama onu fışına işte, fışına fışına yapacaksın. Fışına fışına fışınayı 3 ayda bir yapıyorsun sen. Ondan zor oluyor. Ben eve o yüzden gümüş sokmuyorum zaten. Bu adam ben genelde beyaz altın tercih ediyorum. Herkesin durumu da senin kadar iyi değil. Değil tabii, doğru. Nerede Dawson's Creek 10 numara? Nerede benim... 3 tuvaletli evim yani. Yani her gün yapacak bu temizliği ya, sen öyle düşün. Nasıl her gün yapacak ya, her gün gümüş mü parlatır? Adam manyak olur ondan sonra. Zaten işte manyak olmasın diye 50 bin sterlin veriyorlar. Ne, ayda mı 50 bin sterlin veriyorlar? Yılda. Yılda 50 bin sterlin dediğin ne Oktay? 140 bin YTL Fahir. Böl 12 aya. Böl bakalım Fahir. Benim mahcup olacaksın şimdi. Benim maaşım bile o kadar değil. İşte onu diyorum ben de. Ya ben de onu diyorum ya. Bir de ünlülerle tanışma fırsatı. Bunlar ama nerede? Ünlü dediğinde sıkıcı sıkıcı adamlarla tanışacaksın. Kimse gelmiyor canım zaten Downing şeye, sokağın 10 numaraya. Dawson's Creek 10 numaraya niye gelmiyorlar canım? Nerede kalıyor bu adamlar? O bir... özel abi, başbakan konutu denen şey o. Kimle, nerede kalırlar peki? Misafirhanede mi getiriyorlar milleti? Tabii arkada bahçe var. Müştemilatın yanında. Öteki bu kahyanın duracağı yerin yanında başka bir misafirhanesi var. Ha, kartı anladım. Olmayan giremiyormuş oraya Fahir. Vah vah. Ya. Ama çok güzel. Orada kalıyorlar canım. Anladım. Buraya böyle yani daha böyle yakın. Mesela kimin evine gitmişti de laf söz olmuştu ya Blair. Amerika'da. Aa bu şey ya. Bee Gees'in ya. Bee Gees'gillerin evine gitmişti. Mesela onlar geldi grup olarak. Grup zaman... olarak biraz gelmeleri zor gibi geliyor bence. İşte arkadaş grubu olarak kastettim. Sokağa 10 numaraya geldiler, o zaman orada kalırlar onlar. Ha. Bee Gees mesela. Başka bir isim daha verir misiniz? Yani çünkü eğer anlamlı bir isim söylemezseniz şu dakikayı ben başvuruda bulunmayacağım. Yoksa gidiyorum yani. Tony Blair'in... Pasaportum hazır. Vizem hazır. Tony İngiliz Blair'in... dünyası beni bekliyor. Tony Blair'in yakın çevresinden mi bir isim söyleyeyim? Robbie Williams dedi. İpek. Mesela. Tony Blair'in yakın arkadaşı Robbie Williams. Onların arkadaşlıkları herhalde ikisinin de İngiliz olmasından kaynaklanıyor diye düşündü. Bütün İngilizler arkadaştır diyoruz ve tartışmalar devam edeceği benzer derken. Bu arada 64. altın küre ödülleri sahiplerini bulmuş. Hepimize hayırlı olsun. Bakıyorum Fahir, biz daha yine yokuz. Ya, biz maalesef yine altın küre alamamışız. Ne yapacağız? Bizim neyi aldığımız belli Oktay. Teşekkür ederiz. O zaman az sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Efendim devam ediyorum ben. Devam etmeden önce Fahir. Efendim canım. Şu 64. altın küre ödüllerine bir bakalım mı kabaca? Bu altın küre dediğimiz biraz daha açar mısın nokta altın küre derken? Otomatik portakal gibi bir şey mi? Gibicesine. Anladım. Gibicesine diyebiliriz. Oscar'ların habercisi. Habercisi nerelere gitmiş? Vallahi bakıyorum, sinema, müzikal ya da komedi, televizyon dallarında ödüller var. radyo dalında herhangi bir ödül yine verilmemiş bu sene. Gene hakkımızı yediler bu sene. Merakla bekledik. Acaba radyo dalında ödül verirler mi? Bize de bir şey düşer mi diye. Ama maalesef çünkü bayağı değerli bir şey veriyorlar Fahir. Altın. Evet, maddi değil. Küre derken ne kadar, böyle misket tipi bir şey mi? Bayağı şu kadar falan büyüklüğünde bir şey. Şu kadar derken portakal tipi. Portakal kadar adeta. Hemen ben sana söyleyeyim, ucuz altın kullanmışlardır, 18 ayar. Ucuz ucuz Fahir. Var mı 18 ayar portakal büyüklüğünde? Yaptırırım Oktay. Hiç o konularda şey olma. Ama altta öyle, kalmayız biz. Ama öyle içi... Başımız şey, dik olsun. İçi seramik olup da üstünü kaplatmayacaksın. İçini ne istiyorsun affedersin? Böyle içi de top. Ha, şey, kompil altın istiyorsun. Tabii canım, onlar kompil. Öyle kompil mi veriyorlar sanki? Tabii canım, top böyle tok yani. İfade edemiyorum. Nasıl bir şey? Küre böyle top. Altın. Alırım abi bir çeyrek altın. Veririm. Ha. Neyine yetmiyor? Güzel böyle tatlı bir onu. Sen niye üzüldün İpek? Olmaz canım, çeyrek altın olur mu? Doğru söylüyor bak kız. İyi tamam abi. Televizyon ödüllerinde Grey's Anatomy almış en iyi dizi ödülünü. Grey's Anatomy. Bu bizde doktorlar diye geçen. Kutsi'nin oynadığı dizi değil mi o? Maalesef o değil. Ne haber lan Kutsi? Almış gene şeyi. Kutsi en son ben bir sahnesini gördüm. Şey yapıyorlar ya. Elektroşok. Batı Fırt Hastanesi'nde gibi. Elektroşok. Elektroşok yapıyorlar ya. Çekilin diye bağırıyor orada. Doktorlar ne diyor gerçekten acaba ya Türkiye'de? Clear diyorlarmış bak doktorlar. Türkiye'de clear mi diyorlar doktorlar? Ne diyorlar? Açılın der. Çekilin doğru demiş ya. Açılın ne ya? Arkadaşlar açılın. Ha, makine gelirken öyle diyor. Açılın arkadaşlar açılın hele. Makine ne Fahir? Makine. Machine. Yani o ne alet işte abi. O işte elektroşok cihazı. Her odada bulunmuyor ki o. En iyi kadın oyuncuyu da Closer'da oynayan hanımefendi kazanmış. Hangisi? Kayra. Kayra. Ay Kayra canım. Sevik. Melek Kayra. En iyi erkek oyuncu alkışlarımızla Viewlore almış. House. House, Doktor House. Doktor Gregory House. O nasıl inanılmaz bir adamdır o. Alkışlıyoruz kendisini. Ondan sonra müzikal ya da komedi dalında, sinema dalında en iyi kadın oyuncuyu Meryl Streep almış. Şeytan marka giyer rolüyle. En iyi alkışlayamayacağım, kusura bakmayın. Sasha Baron Cohen almış Borat filmindeki rolüyle diyoruz. En iyi film mi? En iyi film. Filmi söyle bana. En iyi film Babil. Babil. Babel diye geçen değil mi bu? Inarritu'nun Alejandro González var ya o. Diyorsunuz. Evet. Güzel film, güzel. Hadi bakalım. Aa, Departed'da biz özel gösterim yapmıştık değil mi? En iyi yönetmen almış Martin Scorsese. Martin. Oktay bize şimdi ne derler? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Sana şey mi çıkmıştı yılbaşı çekilişinde Fahir? Ne? Martin Scorsese'nin çok Hayır. güzel imzalı bir şey albümü çıktı. Arabalar filminin güneşliği mi çıkmıştı? Arabalar filminin güneşliği bana çıkmadı da kime arabalar çıktı? Ha Akın'a çıktı. Akın'ın da arabası olmadığı için o tahmin ediyorum şu anda Ege'nin arabasını süslüyor. Hayır canım. Akın sattı ayrıca onu. Öyle mi? De Ege'ye başka. En iyi animasyon filminde arabalar almış bu arada. Onu da gelmişken söyleyeyim. Buyurun Fahir Bey, sözünüzü kesmiş gibi oldum. Kusura bakmayın. Şu Japonlara gıcık oluyorum. Onun ben hemen müjdesini vereyim. Niye abi, ne olmuş? Abi neden? Çünkü yani, ne zararı dokunuyor sana Japonların? 10 yıl önce Ay'a göndermek için yapılan aracı hangar desem çürüt. Hangarda mı? Ha. Ay'da da değil yani. Ay'da çürüse neyse. Hangar dediğimde otoparkta yani. Yazık. Şimdi 10 yıl önce gönderilmesi için yapılan silindirik uzay aracı yörüngede 6 ay kalacaktı. Planlanan oydu. Evet. 2 tane sonda indirecekti Ay'a. Ondan sonra... 10 yıl önce dedi, otomatikman 1997 mi oluyor? Benim kaba hesaplarıma göre doğru. Vay be, 97. 97'de Ay'a 2 tane sonda gönderecekti, yani sonda yapacaktı. Sonda dediğim bu bildiğimiz sondaj mı? Su aramak için mi? Hayır canım. Ne? Ege daha iyi anlatırdı rahmetli olsaydı. Sonda var ya, mesela bir rahatsızlandın, hastaneye attın. Ne oldu sana, ne yaptılar? Sonda yaptılar değil mi? He, o sonda mı? He, o sonda gibi. Ay'a da aynı, yani sistem aynı sistem, onu anla diye söylüyorum. Anladım. Şimdi orada sonda bildiğimiz biraz daha, ama hastanedeki insan, sondadan biraz daha iri de. Şimdi insan vücudu üzerinde biraz tadım kaçsa da canım sıkılsa da bir şey canlanıyor gözümde. Hı hı. Ama Ay üzerindeki sondaya, yani Ay'a uygulanan sonda da herhangi bir şey canlanmıyor Fahir gözümde. Ben sana canlandıracağım Oktay. şöyle düşün, elimde bir portakal var. Evet, altın küre gibi. Altın küre gibi ama portakal. Evet. Bir de pipet var. Evet. Ben bu pipeti, bunun kabuğunu delip böyle içine sokuyorum. Tamam. Soktum soktum soktum, nereye kadar? Portakalın göbeğine kadar. Göbeğine kadar soktum. Ne oldu ondan sonra? Bunu rahatlıkla fırk fırk fırk suyunu içebiliyorum. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Bence de çok çirkin. Güzel efendi gibi soyarım yerim. Ona göre saçma sapan hareketlere lüzum yok. Kabuğunda da çok güzel. Kafanda canlansın diye. Şimdi sondanın anladım, daha büyüğünü düşün. Anladım. Öbür şeyin de daha büyüğünü düşün. Onu da ay gibi düşün. Al sana en güzel, kafada canlandırıcı. Ben sana onu şekillerle anlatacağım. Çok güzel fikirmiş. Niye hangarda çürütmüşler? Vallahi çünkü neden? Bu adam da ay gönderelim ne zaman? Kararsız. Bunların burcu ne? Japonların burcu da Başak burcuymuş. Kararsız. Bir türlü veremiyorlar. İmparator Hirohito. Hirohito değil mi? Ben uyduruyor da olabilirim. Bilmiyorum. Koizumi vardı başbakan. Koizumi başbakan. Onlar biraz kararsız oldukları için bir türlü gönderemediler. En sonunda 2020'de bulan biz adam göndereceğiz zaten Ay'a. Ne gerek var sondaya demiş. Vallahi çok güzel. Adam göndereceğiz Ay'a. Ne gerek var sondaya. Demişler, Oktay, ve bu kafanın yüzünden de göndermemişler mi? Arıyorum. Japon uzay kurumunun kapısında bu yazıyormuş zaten. Yazık günah ya, bir sürü masraf yapılmış. Onun vergisi mergisi yok mu öyle otoparkta şeyde hangarda tutuyorlar? Yok valla adamlarda Ay'a gönderseler bu. Yine bizde yok öyle bir araç falan derler de. Şimdi hiç öyle bizim sorun yaşamıyor. Füze müze o tip bir şey göndeririz sonra demişler. Yani sorun olmaz bize demişler yani. O canım şeyde duruyor orada. Gönderseler ya buraya, biz hiç olmazsa faydalansaydık. Madem kendileri gitmiyorlar, biz giderdik. Onu şimdi müzeye koyarlar ha. Bir işe de yaramıyordur çünkü o şey. Alalım istersen burada Opti Müzesi'ne koyarız Oktay. Hayır öyle değil. Bu bilim müzesi var ya bizim. Var doğru da burada bilim müzesinde daha değerli şeyler yok mu ya? Onun ne değeri var? Çok özür dilerim Japonlar. Ay'a bile gitmemiş yani. Ya, Ay'a gönderecektik. Bir esprisi yok. Ay'a gönderecektik ama çürüdü bu. O yüzden 10 sene tuttuğumuz için çürüdü dedim. Kaportada biraz şey var, sen de o kadar abartma, yapılır yani. Atla deve değil, Japonlar iyi yapar. Bak Japon arabasından vazgeçmeyeceksin. İki pastacılığa çektikten sonra ben sana söyleyeyim, sanayiye götür. 2 hafta kalsın, cillop gibi çıkar oradan. Silindirik olmamalı zaten bence bir uzay aracı ya. Sen ne tip bir şey düşünmüştün? Ben böyle dikdörtgenler prizması gibicesine. Bak silindirik dediğin ne zaten? Şimdi silindirik dediğimiz Fahir, biraz anlatayım ben sana. Su borusu gibi. Hortum gibicesine bir şey düşün. Evet, neden? Adam zaten oraya sonda indirmek için yapmış. Ama dikdörtgen, hayır canım, yine dikdörtgenler prizması olsun. Hı hı. Yine onun içinde silindirik iki tane sonda yapacak şey olsun. İki tane, iki sonda demiştim. İki sonda, iki tane de yedek koyarız. İki tane de yedek koyarsın, 4 tane silindirik parça olsun. Ha, şunu sorabilirsin. Aklı Selim'in soracağı budur çünkü. Yani o dikdörtgenler prizması nasıl havalanacak? O havalanır canım, onu havalanmayacak ne var? O onun kolay için söyle bana, havalanıncaya kadar silindirik. Ondan sonra mesela bu uzay mekiklerinde oluyor ya, ayrılıyor bir kısmı. Dış kabuklar bir atılıyor böyle. Atılıyor, atmosferde yanmaya bırakılıyor o. Onu da fındık kabuğundan yaparız biz. Fındık güzel kabuğu yansın diye. Çok çünkü güzel iyi yanar. Yere veya kestane olabilir. Onlar pat diye atıyor, içinden küresel ısınma çıkıyor. İşte günah geçişi bulundu. Teşekkür ederim. Bravosunuz. O zaman tartışmalar devam edeceğe benziyor diyorum ben. Tartışmalar devam benziyor. Yeşilay Gebze Şubesi yöneticileri çağrışım yaparak sigara içme alışkanlığına özendirdiği gerekçesiyle sigara böreğinin adının Yeşilay Böreği olarak değiştirilmesi için Türk Dil Kurumu'na başvuruda bulunmuş. Bulunmuştu onu zaten daha önce. Hayır uğurlu olsun. Yeni haber bu. Bu yeni değil. Yeni haber diye geldi senin, bize. Senin rahmetli olduğun günlerden birinde bu başvuruyu yapmışlardı. Hadi ya. Ha, birilerinin yeni haberi olmuş ama. Kabul ettik mi biz modern sabahlar olarak Yeşilay Böreği'ni? Sence Oktay? Kabul edilmedi herhalde. Teşekkür ederim. Vallahi dinleyicilerimizden biri durum forum yorumda şey yazmış. Bu konuyla ilgili olarak. Yeşilay Böreği dersek meyhane pilavına ne diyeceğiz? değil mi? Ne diyeceğiz? Müze pilavı mı diyeceğiz demiş. Doğru. Vallahi doğru. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. O zaman ben sana menopoz desem. Menopoz desem ben sana cevabı yapıştırırım andropoz diye. Çok güzel. Andropoz uzmanı varmış bir tane. 2-3 gündür gazetede Ayşe Arman'la röportaj yapıyor. Ne vallahi bana da bir tane elime bir şey geldi. Bir araştırma geldi. Newsweek dergisinin araştırması. Vay be, bu araştırmalar nasıl buluyor seni Fahir yani? Vallahi döner dolaşır bana gelir. Hakikaten öyle. Şimdi bir iki tane noktaya takıldım. Bir, menopozdan nasıl kurtuluruz diye bir soru var. Sorunun cevabı şu: menopozdan seksle kurtulun. Harikaymış ya. Açık tamam, sözlü doğru söylüyorlar. Bunun alt metnini okumayacağım ama sonra da şöyle diyor: kilo verin, yaşlandıkça kilo alırsınız. Orta yaşlı bir kadının kilosunu koruyabilmesi için haftada 300 saat egzersiz yapması lazım. Egzersizin hemen altından da zaten ilk söylediğin şey çıkıyor galiba. Oktay, haftada 300 saati bir daha düşünür müsün? Düşüneyim. Şimdi 7-24 esasına göre çalışacak olursak. 7-24 esasında 28-14-168 saat ediyor kabaca. Çok güzel. Geri kalan 132'yi bana tamamlar mısınız? 168. Lütfen. Lütfen. 132 saat. Demek ki ha yani mesela tek yapıp çift mi sayacağız ya da çift sayfa, hayır. Neyi saydığını bilmediğim de önemli değil yani. Çift say bence. Onu çünkü daha çok çıkar. Çift sayma metoduyla falan yapmak lazım. Bayağı da hakikaten yorucu bir şey olsa gerek. Abiciğim 300 saat egzersiz şey gibi olurlar ya. Ne gibi olurlar? Manyak gibi bir şey olurlar. Bak, manyak gibi canım, bir şey olurlar. Ne güzel cevap. Mahvolur insan. Ya işte seviye i̇şte bu gençler ne sen kadar güzel. Sen üniversitede okuyorsun, ben biz okuyamadık. Üniversiteden sonra okuyamadığım için bu durumdayım. Hayır, şöyle bir şey var. Belki bu egzersiz yapılacak dediği şey belki spor saati olarak birim düşünülmüştür. 300 saat. Saat mi? Spor saati diye bir şey şu ana kadar yoktu. Evet, bunu kabul ediyorum. Ama şunu düşünüyorum. Spor saati denen şey mesela bisikletin çok güzel üzerinde... program ismi olur. Ben sana söyleyeyim. Spor saati. Hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Çok güzelmiş ya. Bak mesela şimdi mesela bir yerden bir yere koştun. Bir yerden bir yere koştum. Çok güzel. Örnek çok güzel başladı Oktay. Bir yerden başladım. Bir yere koştum mesela. Nasıl koştum Oktay? Donsuz falan deli gibi mi? Hızlı koştum. Evden ben bir anda şey yapayım. Hızlı tempoda. Hızlı tempoda evden tabii çünkü. Bir şeyi unutmuşum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Donsuz fırlamışım evden. Fırlamışsın. Koşuyorum sokaklarda gecenin bir yarısı. Sen de spor yapıyorsun diye herkes anlayışla karşılıyor. Beni herkes anlayışla karşılıyor ve hemen kapılarını pencerelerini kapatıyorlar. Kapatıyorlar. Çocukları falan içeri çekiyorlar ben sokaktan geçerken. Mesela bu koşma sonucunda kaç kalori yaktın? Çok. Çok kalori yaktın. Manyak gibi. Kalorinin hesabını yapmıyorum. Kalori hesabını düşünmek dahi istemiyorum Oktay. Bir sayı verecek olursan mesela... 300. 300 kalori yaktım. Bana mı söylemedin? Ama gel bir 300 kalori de senin için yakarım Oktay. Başka bir şey yaparak mesela 500 kalori yakabilirsin. Tamam. Aynı sürede mi? Aynı sürede. Ne yaparak? Ben öyle donsuz manyak gibi koşacağıma bana ne tavsiye edersin? Pilates mi? Ne tavsiye edebilirim? Ne tavsiye edebilirim? Yüzme tavsiye edebilirim diyor. Bu havada mı? Evet, nerede yüzeceğim abi? Kapalı havuzlarda. Kapalı havuza kadar koşarak gittikten sonra zaten niye yüzeyim orada bir daha? Spor, eve de koşarak dönerim canım. Yani onu diyorum, o 300 saatin farkı bence 132 saatlik fark bizim bulamadığımız haftada ondan kaynaklanıyor. Kayıt yani, dışı ekonomi diyorsun, anladım ben seni. Kayıt dışı spor, egzersiz diyoruz. Ne oluyormuş öyle olunca... Ben bunu tek çift müessesesi diye geçiriyorum. Tek çift derken mesela pazartesi günleri tek... Günler çift günler değil. Bir yapıp iki sayılıyor. Bir yapıyorsun iki sayılıyor. Bir yapıyorsun iki sayılıyor. Çok güzelmiş. Anladın mı? Anladım Fahir. Anladın. Anladıysan sorun yok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satı aile kasabı. İşte altın satı aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerli. Altın Satır. Altın Demircan Satır. Abi bir saniye. Spor gündeminin sonu. Unutmayın. Et giren yere ders bilmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu Demircan'la spor gündemine hoş geldiniz. Hoş bulduk Demircan abi, günaydın. Alo Fahri, yine sen misin? Ya Demircan abi, sen niye şaşırıyorsun buna? Çıkamaz tabii o karşıma. Çıkamaz, bu durumda hiç çıkamayacak zaten Demircan abi. Ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin? İyiyim vallahi Demircan abi, sen nasılsın yeğenim? Bizim etleri söyleyebildin mi abi? Ya ben söyleyecektim de söyleyemedim Demircan abi ya. Neden? Ya işte... Siz bilmiyorsunuz galiba, haberi almadınız. Ne oldu lan? Maalesef Demircan abi. Artık Ege'yle hiç görüşemeyeceksin. Hiç çıkmayacak mı? Hiç çıkmayacak. Yani kendisi... İki but yüzünden mi çıkmayacak karşıma? Keşke iki but yüzü, iki butla bu işi halledebilseydin. Daha fazla mı şey almış? İşkembeyi de mi almış? Yok Demircan. İşkembe de yoktu çünkü. Vallahi buraları terk etti Ege. Nereleri? Yani buraları. Bütün buralar var ya. Oralar... Sizin oralar, bizim buralar aynı şey. Ya aynı şey ya, bütün komple ya. Sizler ömür. Nasıl ömür? Ölür. Yani gitti, gitti giden gider Demircan abi. Hadi canım. Ya sormayın, öyle haber aldık bugün. Ne oldu, öldü mü? Öldü ya, öldü. Vallahi mi lan? Ya ciddi söylüyorum Demircan abi. Oğlum bunu... böyle mi söylenir lan? Adamın öldüğü. Demircan abi sizin aranız bozuktu ya, ben ondan biraz rahat söyledim. Mesela aranız çok iyi olsaydı ben alıştıra alıştıra söyleyecektim. Allah Allah, ne oldu lan, daha benden geçti. Ya vallahi senden bu işler gençliğe bakmıyor biliyorsun Demircan abi. Allah Allah. Ya ya. Şaka mı? Yok canım, şaka falan olur mu ya, böyle şaka mı olur ya Demircan abi? Değil, değil mi? Yok canım, ben ondan biraz moralim bozuk ya. Allah Allah, geçmiş olsun. Demircan abi. Geçmiş olsun, başka yerlerde kullanıyoruz genel olarak ama tabii ki hepimize geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Hayır, sana geçmiş olsun da. Bundan sonra ben varım Demircan abi. İkimiz kaldık. Allah Allah. Sen varım, varsın. Ben varım. Bir de Çiçek abla. Üçümüz artık mutlu mesut yaşayacağız. Birbirimize daha sıkı sarılmalıyız bence. Kanka, bari şimdi zaten... Ben biraz bu aralar moral majım bozuk ya. Kanka zaten bir... Teselliye ihtiyacım var. Beni teselli edecek kanka, bir... Fare, sen de şimdi zaten biz Aga'yla beraber yaşamıyorduk ki. Ya, o yüzden sen de gelmesen daha iyi olur. Bence... Ama yeni misafirliğin gelsen olur. Ama yeni normalde gelmesen daha iyi olur. Ya, öyle değil Demircan abi ya. Benim yani moraller bozuk, benim kafamı yaslayacak bir omuza ihtiyacım var. Sizin omzunuz değil, ben... Benim omzum kıllı, onu baştan söyleyeyim. İşte ondan ben biraz rahatsız oldum. Benim kıllı alerjim var. Ben Çiçek abla diye düşündüm. Nasıl öst? Demircan abi, burada bir moral majdan bahsediyoruz. Moral maj... Allah Allah. Ya. Ya şimdi... Acımız büyük Demircan abi. Acımız büyük. Peki ne yapacağız, ne olacak? Normal spor gündemi devam edecek mi? Hayat yoksa? Devam ediyor, spor gündemi de aynen tam gaz devam diyorum ben. Allah Allah. Ya Allah Allah. Ya şimdi... Bundan sonra etler benden sorulur Demircan abi. Bir ete ihtiyacın olduğunda müracaat belli. Neresi, müdürlük mi? Beni arayacaksın Demircan abi. Hayır. Şimdi oğlum boş ver etmeti. Şimdi adam... Ne olacak şimdi? Ne an ne olacak ya, olacak bir şey adam yok. Adam yoksa hiç ortada, buralardan da gittiyse ne olacak? Ya nasıl ne olacak Demircan abi, neyi soruyorsun? Ne bileyim, iyi oluyordu ki konuşuveriyorduk. Ben de konuşacağım bundan sonra. Artık o ve sen yok, biz varız. Sen, ben ve Çiçek abla. Oğlum Çiçek ablanı ne karıştırıyorsun? Ya bugüne kadar hiç Çiçek ablan çıkıp da spor gündemi mi konuştu da? O konuşmasa da daima yanımızda. Ben zaten bir fotoğrafını rica edeceğim senden. Nasıl öst Demircan abi? Bayağı öst. Da şimdi siz normalde birkaç kişisiniz değil mi orada? Oktay var, ben varım. Ege yok mu artık? Artık Ege yok. Şimdi ben neden üzüldüm biliyor musun? Neden üzüldün Demircan abi? Şimdi 3 kişiydi, biri öldü. Evet. Şimdi belli ya, olmaz, yarın öbür gün Oktay da ölür, bana da bir şey olabilir. İşte o zaman ne olacak? Sen de ölürsün mesela yarın. Ben de ölsem o zaman Oktay'la devam. O da öldü. O da ölürse o zaman aynen tam gaz devam. Nereye? Ne bileyim artık, siz de bizi yalnız bırakmazsınız herhalde Demircan i̇şte abi. İşte ben ne yapacağım o zaman? O zaman beraber bir şeyler yapacaksınız. Şimdi bu acı günümüzde, evet. Kendimi düşünüyor gibi olmayayım ama. Evet. Yani ben spor gündemi açısından düşündüydüm. Bir de ne yapacağız? Yani lokma falan dökülecek mi? Yok, kavurma yapıyoruz. Kavurma mı? Ha. Hangi etti? Vallahi bilmiyorum. Ege iki tane bırakmış, but bırakmış, onları kavurma yapıyor. İşte o iki but benim budum. Nerede sizin budunuz, olur mu ya? Onlar rahmetlinin bizim, butları. Bizim evden aldığı but. Ya olur mu Demircan abi? Üstünde damgası var mı? Ne damgası? Damgası var mı? Ne damgası lan? Demircan tılsım damgası var mı? Yok. Size ait olduğu nereden belli? Butta deme ama ben istersen tarif ederim. Benim olduğumu ispatlan bilirim. Nasıl ispatlayacaksın? İspatla Demircan abi. Butlar önünde mi şu anda? Ha, butlar önünde. Stüdyoda koydum. Bir budu bir sağ tarafa koydum, bir budu sol tarafa. Ama hangisinin sağ hangisinin sol but olduğunu bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Eğer önünde olsaydı ben sana tarif ederdim. Vallahi da tarif de. O zaman da benim olduğumu anlardın. Radyoda mutfakta ben bakarım birazdan. Sen tarif et. Şöyle yapalım. Ha. İstersen şimdi Ege'mizin canım Ege'mizin diye geçsin artık. Canımız Ege'mizin kavurmasını bir buttan yapalım. Hı-hı. Öteki butu ben alayım yine. Ya çok. Onu da sen ölünceye kadar en azından zapt edeyim ben. Yok Demircan abi, çok kalabalık geliyorlar. Yani şu anda ben bir daha but bulamam bu saatten sonra. Geliyorlar derken kimler geliyor? Ya işte böyle eş dost sağ olsun geliyorlar. Dinleyiciler falan da geldi. Çevresi çok büyüktü. Çok geniş adam. Valla çok ağır abiler de var içlerinde. Allah Allah. Ya. Peki neden olmuş? Valla tam olarak bilinmiyor. Eteğe alerjisi mi varmış, yan etkisi mi? Bir şeyden dolayı olmuş tam olarak bilmiyorum. Nazar var diyorlar. Ana yemiş de mi olmuş acaba? Valla tam yiyormuş da yerken mi olmuş? Yemiş de boğazına mı takılmış? Allah takılmış Allah. Takılmış da fasarit mi olmuş? Ne oldu tam belli değil. Fasarit mi? Ya sormayın. Islak zeminler mi? Islak, bütün ıslak zeminler fasarit olmuş. Allah Allah, geçmiş olsun. Arkadaş. Ya sağ ol Demircan baba ya. Ya sen kendine dikkat et. Erken gitti be Demircan baba, erken gitti. Erken gitmiş ya hakikaten. Her giden zaten erken gitmiyor mu Demircan baba? Doğru, her giden zaten erken gidiyor. O gitmeseydi de sen gitseydin be. Ben gideyim. Neden? Ben geri gideyim. Sen, Ege'nin yerine sen gitseydin ya. Ya işte ona karar versen aslında, ona karar verebilsen aslında, o doğru da ona karar veremiyorsun Fari. Ya. Şimdi ben de Ankara Gücü'nde Sambalı danslı partilerle kapanış oldu Antalya'da, ondan bahsedecektim ama. Bahset bari de neşemiz yerine gelsin ama ya. Ama şimdi de nasıl bahsedeyim ben? Samba de bir şey de. Brezilyalı dansçılar mı gelmiş, sambacılar? Ya zaten Antalya'daydı ya bizim takım. Biliyorum, bütün takımlar Antalya'da zaten. Ha, bizim takım Antalya dönüşünde güzel bir parti yapalım dediler. Ne tip bir şey? Böyle işte danslı parti marti. Ben gidemedim tabi, buradaydım ben de. Kampara gidemedim. Karaoke falan mı? Hayır, böyle şimdi bizim Da Silva var ya Brezilyalı. Ha Brezilyalı Da Silva. O böyle Brezilyalı şamba mamba yapıyor. Ha. Brezilyalı olduğundan. O böyle onun bir gecesi olmuş. Yani kampın bitiş gecesi. Ondan bahsedecektim. Ya kampın bitiş geceleri genelde Türk gecesi olur ya Demircan baba. Nasıl Türk gecesi olur? Ya mesela biz de bazen böyle kamplara gidiyoruz. Tatil köylerine gidiyoruz. Orada böyle son gün genelde Türk gecesi olur. Ha. Ama yani şimdi Türk gecesi olmamış çünkü bizde arkadaşlık çok o Ankara Gücü'nde. Tabii. Brezilyalı var, Kanalı var, Gurbetçi Arif var. Onlar olduğu için sürekli bir ortam şey olur. Neşeleniyor, neşeleniliyor yani. Gerçi buradan denenmek için getirildi Gurbetçi Arif ve Kanalı Hamza. Ama onlar da takıma... Kanalı Hamza mı? Kanalı Hamza. Ne oldu? Neresindenmiş Kanalı? Yukarıdanmış. Yukarı Gana'dan mı? Yukarı Gana'dan. Ha. Bir de aşağı köy var. Biliyorum aşağı ben Yukarı Gana'lı de... Hamza ya meşhur. Ha. Bu o... şey değil mi? Koyu tenli, kıvırcık saçlı. He, bir de kıvır kıvır saçları doğru. Tamam Hamza'yı bildim ben ya. Ha. Gana'lı Hamza. Ha. Ondan sonra dün de tesadüfen oldu. Hakan Kutlu'nun doğum günü partisi verildi. Vay Hakan Kutlu ne demek ki, ne burcu oluyor bu ya? Kaptan ya... Ankara Gücümüzün kaptanı. Yay burcu mu oluyor bu? Ne burcu oluyor? Ne yayı? Burç. Burç değil. Hakan Kutlu 35 yaşına girdi Fahir. Hadi ya. Maşallah. Maşallah. Kaptanımız bak görüyorsun hayat bir debdebe gibi. Hakan Kutlu 35 yaşına girerken yaşında olacaktı normalde. Hakan bugün, Kutlu 35 yaşına girerken Ege'de. Bugün kaç yaşında olacaktı? Ege bugün yaşasaydı 30-31 olurdu ya. Ya. Ya. Tüh. Ya. Çok üzüldüm ya. Neden? Fahri. Ya ben de üzüldüm de yapacak mısın? Konuştuk şey. Konuştuk. Şimdi ben yarın bugün ölçeyim, sen üzülmez misin? Ne yapsan üzülmez mi? Ölçeyim. Tabii biraz üzülürüm ya. İşte onun gibi. Biraz da sevinirim. Neden? Çok çekmeden gitti derim ya. Ha hemen gitti deyim. Hemen gider Çiçek ablayı teselli etmeye başlarım. Nereye gidersin? Eve gideceğim. Nereye gideceğim? Benim üstüme olduğu için hemen taşınacaklar öyle bir şey olduğu durumda. Taşınırlar mı canım? Ev senin üstüne olduğunca direkt otomatikman Çiçek ablaya kalacak. Ondan sonra Çiçek abla da zaten hayır, gencecik. Yani hem beni, de bakımlı kadın şimdi ne yalan söyleyeyim. Şanslı hayır, adamsın. Ben kapatıyorum. Niye kapatıyorsun demiş. Manyak konuşacaksan ben kapatıyorum. Senin yok mu karın? Ya yok Demircan baba ya. Nerede? Nasıl nerede? Ne yapıyorsun sen? Nasıl nerede ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun karın yoksa? Nasıl, ne yapıyorum ya? Yeni evde falan ne yapıyorsun? Ne demek istiyorsun Demircan abi? Yeni ne bileyim, yemek memek açısından. Ne diyorsun, bir şey düşünmüşsün? Ben hep dışarıdan yiyorum. Hep dışarıdan? Hep dışarıdan yiyorum. Eve mi sipariş ediyorsun? Ya eve sipariş ediyorum. Yoksa dışarı mı gidip dışarıdan yiyorsun? Bazen dışarı gidip dışarı diyorum, bazen eve sipariş ediyorum. Duruma göre. Hiç tanımadığın ne, bıyıklı bir adamın getirdiği İskender'i mi yiyorsun mesela? Bıyıklı adam istemiyorsun, çağırmıyorsun ki. Ben İskender yiyince dışarıda yiyorum. İskender yer gel. Eve mesela? Eve. O an canım ne çekerse artık. Seninki de bak düzensiz canım. Olmaz öyle. Her istediğin aynı zamanda olmaz. O da Fahir'cim. Ne zaman namazını kılıyoruz efendim? Gömdüler ya. Hadi canım. Tabii tabii. Oğlum niye haber vermedin bana? Ya işte bu sabah oldu. Dün de evde yattım ben ha. Zaten bu sabah apar topar şey yaptık. Apar topar. Apar topar. Geçmiş olsun o zaman. Geçmiş olsun Fahri. Sana da geçmiş olsun. Tüm sevinlerine geçmiş olsun diyoruz. Büyük başta, geçmiş olsun. Başta sen ve diğer arkadaşın olmak üzere herkese geçmiş olsun diyoruz. Eğitim yüz çevreli sevgili. Çiçek ablaya da sevgiler. Onu da, ona da geçmiş olsun. Öktü, öktü. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Evet, modern sabahlarda yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Ve Fahir Öğünç bir kez daha stüdyomuzda sevgili dinleyiciler. Valla Oktay'cım hiç yemezler. Dünyanın dört biri tarafından hiç yemezler. Lafı önce başladım diye efendime söyleyeyim bütün gazete yükünü üstüme atamazsınız. Estağfurullah Fahir ya, hiç öyle bir niyetim var mı? Bak önümdeki gazetelere. Bunlara hiç haber vermesem bile bunlar bir yük insanda. Bence onların hepsi başlı başına haber değeri taşıyor Oktay. Neler var neler yok, haberleri bitiremedik yahu. İnsanları bir bilgilendirelim, neler oluyor neler bitiyor. O zaman şöyle yapalım isterseniz. İngiltere'den bir haber verelim yine. Ondan sonra Çin'den bir haber verelim. Ondan sonra ülkemizden bir haber verelim. Bağlayalım, tamamlayalım. Kısa kısa haberleri patlatalım. Bu çünkü dünyanın 3 önemli ülkesi. İngiltere, Çin, Türkiye. Bravosunuz. Bravo. İngiltere'de Lindsay adındaki bir hanımefendi. Lindsay Davenport. Ya da Lindsay Lohan demek istiyorum ben. Lindsay Lohan. Evet. Lindsay Wright'ın yatını bir balina çarparak batırmış. Bildiğimiz balina. Ne tip? İspençe balinası mı? Bilemiyorum Fahir, o şey. Dur ben onu gene bir uydurdum. Ben bir zamanda da ispençe demiştim de istir neydi? İstübi. İstranca. Ne? İstübi şöyle olabilir Fahir. İspermeçet. İspermeçet değil mi? Evet. Bilmiyorum. İspermeçet. İspermeçet diye bir balina yok Fahir maalesef. Yok mu? Yok canım, öyle bir şey olabilir mi ya? İspermeçet. Çok güzel ya. Biz ona kısaca meçet diyoruz. Meçet diyoruz. O zaman şöyle de devam edelim istersen. Balina. Balinalar. Yata çarpmış ve yat maalesef batmış. Nanaykent. Bunun üzerine denizci balinayla tam çarpışma anından sonra, yani yat batarken göz göze geldik. Evet. Çünkü balina hemen olay yerini terk etmemiş paniğe kapılarak. Bir göz göze gelme anı olmuş. Neyi beklemişler? Deniz polisini mi beklemişler? Beklemişler efendim, kusurlu kimliği. Zaten böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demek çarpışmak, ne demek? Balina hayvanlık edip oraya bir tane çakmıştır. Ufak bir şey belirtebilir miyim? Buyurun. Evet. İspermeçet balinası. İspermeçet miymiş? Evet. En sevdiğim, çok lezzetli olur eti onun. Değil mi? Evet. Değil mi? Hemen paylaşmak istiyorum. Balina, çarpan balina şöyle demiş denizcinin gözüne bakarak. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Demeye getirmiş. Bunu gözlerinden anladım demiş. Bu pahalı bir yat mı yoksa affedersin uyduruk bir yat mı? Yat dediğin şey zaten otomatik olarak biraz pahalı oluyor. Bir de zaten batan bir yat her halükarda pahalıdır. Kaçan balık büyük olur hesabı. Gibicesine yani öyle bir diyalog gelişmiş sadece bakışarak denizciyle balina arasında. Bu Lindsay dediğin hanımefendi diye zannetmiştim ben ama. Ben de Halim hanımefendi diye zannetmiştim. Halim senin bir şey öyle çıktı demek ki. Demek ki Hazan beyefendiymiş. Demek geçmiş ki olsun. Denizde de şey yapmamak lazım ya. Denizin böyle, şakası olmaz zaten. Doğru. Denizin şakası olmaz. Balinaların ki özellikle ister peçet. Neydi? İspermeçet balinasının hiç şakası olmaz. Hiç şakası olmaz diyoruz. Çünkü hayvan. netice doğru. itibariyle. Memeli memeli ama benziyor. Doğru. O zaman isterseniz ülkemizden bir haber verelim araya. Buyurun. Hemen ben vereyim size çok önemli bir haber. Hepiniz bunu çok sevineceksiniz. Yaşasın. Milli Daha Eğitim Bakanlığı şehir yaşamı ve gelişen teknolojinin etkisiyle evet. bilgisayar ve televizyona yönelen çocukların fiziksel, sosyal ve psikomatik daha sağlıklı gelişmeleri açısından bir proje geliştirdi. Neydi bu proje? Benimle bu proje... oynar mısın? Daha doğrusu şöyle. Benimle oynar mısın? Projesindeki olay şu. Ne efendim yapacağız? Yağ satarım, bağ satarım, seksek gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 40 yöresel oyunun bulunduğu bir film hazırlandı. İlk öğretimdeki çocuklar okullarında bu filmi izleyerek oyunları öğrenecekler. Bilakis öğrenmekle de kalmayıp oynayacaklar. Çok staj dönemi de olacak efendim. Hı-hı. Nasıl oynayacak? Oynayamadıktan sonra o filmi izlemenin ne anlamı var? Nasıl? Önce izleyecekler sonra oynayacaklar Oktay. İzleyip öğrenecekler. İzleyip öğrenecekler. Hayır niye öğrenilmemiş şu ana kadar da filmle öğrenecek? Ya işte ben abi kuşak farkı. Kuşak farkı dediğimiz şey bu noktada devreye giriyor. Çok güzel İpek. Bravo. Çok güzel yerde bence laf soktun. Çocuklar biliyordur ya seksek, ip, yağ satarım, bal satarım. Nasıl seksek sen biliyor musun İpek? Biliyorum. Ne kadar biliyorsun? Oynardım ben küçükken. Tamam. Peki seksek biliyorsun. Yani biliniyordur da oynanmıyordur yani. Bunu izleterek biraz sıkıcı nasıl... oyunlar değil mi onlar? İşte ben severdim. Yani ona getirmeye çalışıyorum ama. Ben severdim. Ama niye? 9 kiremit çok zevklidir mesela. Dalya diyorsun. Dalya mı? Dalya tabii. Üst üste ortada kuyu var. Yandan geçtiği de bir yandan şey yaparsın. O senin dediğin mesleğin 50. yılında. Mesleğin 50. yılında derken? Dalya. Ya Dalya dedi. Uğur Dündar o, Dalya dedi. Onu işte öyle. Şey yapınca yıkıyorsun. Dalya oluyor ya ondan sonra onları... Millet kovalayıp vurmaya çalışırken. Mesela istop sıkıcıdır. İstop sıkıcıdır ama yakar yakan top çok zevklidir. Eğlencelidir. O yüzden yani bence böyle eğlenceli oyunlara yöneltmek lazım. Mesela kukalı saklambaç dünyanın en kaliteli oyunlarından bir tanesi. Kukalı saklambaç dediğin? Ortaya bir kuka dikersin. Kukayı nerede bulacak çocuk Fahir? Abi kuka dediğimiz bir tane. Kuka var mı? diye gidip nereye soracak yani? Arabalardan çalacaklar kukaları. Aa. Ha çok güzel ya arabalardan sivop çaldıktan sonra. Şeyleri işte konserve kutusu. Gerçi eskiden tenekeydi ya konserveler. Yok ki şimdi Vita tenekelerinden bahsediyorsun. Oktay fıçı demiyorum ya Vita tenekeleri diyor 10 kilo çocuksun sen ya. Ne benim abi, zaten yerden yüksekliğim 1.15'ti o zaman. Yerden yüksekliğim. Gözünle gördüğünü söylüyorsun herhalde yerden yüksek. Ne peki? Konserve kuka kutusu dedi. Var ya yarım kilo. 9 kilo mi tabi işte o kukalı saklambaç falan. Abi hayır kuka ortaya bir kuka dikilir. Tamam mı? Evet. Ebe yumar burada. Tamam mı? Vay benim sorumu hatırlıyor musun? Tamam. 2 dakika önce sorduğum soru. 9 taş değil. Senin 9 taş dediğin dalya zaten. 9 taş değil. 9 kiremit. 9 kiremit. Onlara tamam. Dalya diyoruz. Tamam dalya diyoruz Fahir. De kuka dediğin şey ne? Bana bir açıklama. Kuka dediğim. Evet. Boş bir konserve kutusu. Cam veya şey olmayacak. Keser abi tehlikeli. Olur mu? Ayakla vuruluyor ona. Birinin gözüne gelirse. Yani birine ebe şey yapmıyorsun ama atıyorum. İşte neyse. İşin gücün tehlikeli oyunlar Fahir. Ben aksiyon seviyorum. Bir tekmeleme olsun, bir şey olsun. Neden zannediyorsun ben bugünlerde böyle şeyim? Yani bugünlerde dediğim o küçüklüğümün etkileri ilerleyen dönemlerde de beni etkisi altına aldı ve bugün maalesef saldırgan bir yapıya sahip oldum. Evet. Evet. Evet, başka ne oyunlar vardı Oktay? Söyle bana. Benim hatırladım. Ya ip atlamayı ben çok severdim. Ben çok severdim. Ya ben kızlardan daha iyi ip atlardım. İp atlama dedin. Çünkü benim bacaklarım daha uzun olduğu için. 3 kişiyle oynanan mı? 3 kişiyle oynanan. Ya da 4 evet. kişiyle. O tek bacaklardaki benim şeyimi görecekti. Ama efendim. Kaça kadar gidebiliyordun? 8'ler 9'lar? Oo 8 9 yok onda ya. Ondan bir kersten geriye dönüm var. Basmalılardan bir ara. Oo! Tey kızlar artık bir süre sonra benimle oynamaktan sıkılmışlardı. Senin bacaklar uzun ya Fahir. Benim bacaklar uzun ayaklar da biraz zarif. Pek beğenirlerdi ayaklarımı kızlar o dönemde. Görünüşü güzel canım ben ona bir şey demiyorum. Senin ayaklarının kokusuna itirazım var benim Fahir. Artık itiraz etmezsin. Öyle bir kitap yazacağım Fahir ben. Fahir'in ayaklarının kokusuna itirazım var. İsmimi karıştırma sen. Bu ayakların kokusuna itirazım var. Kitabın kapağında da senin ayakların. Ama, artık itiraz etmezsin dedim. Ama böyle ben sanki ölmüşüm gibi de oradan parmağımdan bir etiket sarkıyor. Orada isim yazacak mı? Orada isim benim bütün şeylerim yazacak. F-Ö yazalım istersen oraya da. Çünkü kimin öldüğü belli olmasın. Belli olmasın doğru. Öyle bir şey. Bu arada bir cümle geçti arada onu yakaladım ben. Artık itirazın olmayacak dediğin. Ne? Ayaklarımın bakımı inanılmaz. Şey her gün zeytinyağlarına mı belemiyorum? Efendim pamuk gibi ya. İyi ya, geçmiş olsun, büyük badire atlatmışsın diyoruz. Ve Çin'e gidiyoruz izin verirseniz. Çin'de mezun olmak isteyen kız öğrencinin dramı yaşanıyor. Oktay, dramla bitirmeseydik ya programı. Çünkü mesela bazı böyle haber kanallarında da oluyor ya, son haber böyle bir eğlenceli oluyor. Bizim de öyle. Bir sambaca oluyor, bir şey oluyor. Bir haber dram hakkımız var. Ama son haberde kullanmasaydık o dram hakkımızı ya. Draman köprüsü diyoruz. Bravo. Ve mezun olmak o istedik. Draman köprüsü türküsü nasıldı ya? Draman değildi bir kere o. Neydi? Drama köprüsü müydü? Drama. Ne? Ne köprüsüydü onu da bilmiyorum. Drana. Dranas. Dranas köprüsü. Ahmet Muhit Dranas. Doğru. Neyse, bir şey bulunca rahatlıyor Fahir ya. İlla köprüsü olmasına gerek yok. Mostar köprüsü var Fahir. Evet. O Mostralık. Tamam Fahir. Şimdi teknolojiyi kullanmış bu kız öğrenci ve kulağına ve teknolojiyi kullanarak maalesef. Oktay, öyle başla. Kızın dramı. Teknolojiyi kullanmış bu kız yalnız. Evet. Ne olmuş, teknoloji gözüne klavye mi kaçmış? Şu anda bir dram yaşıyor adeta kız, pişmanlığından dolayı bir dram yaşıyor. Çünkü kopya çekmiş sınavda. Çok ama iyi. Öyle böyle kopya değil, high tech kopya. Aa. Diyor bütün dünya gazetelerinde bakıyorum. Mesela Akşam gazetesinde öyle anlatılmış. Kulağına minyatür bir alıcı takan kız, vericinin ucundaki arkadaşından cevapları dinlerken hocaya yakalanmış. Oh. Ya mahvederler adamı. Çin'de gittikçe bu bir adam... kere hiç teknolojiyle alakası olan bir şey değil. Ben sana söyleyeyim. Bu olayı ben lise birinci sınıftaydım. Sene vermek istemiyorum. Psikoloji dersin. 19. yüzyıl olduğunu tahmin ediyorum ben. Tabii. Evet. Bir tane arkadaşım, onun da ismini vermeyeyim şimdi, adam hakikaten bambaşka yerlerde olabilir. Böyle Walkman dediğimiz şey var ya. O evet. Zaman küçük kulaklıklar yeni çıkmıştı daha. Eskiden, daha önceleri dana kadar böyle kafaya takılanlar vardı. O küçük kulağın içine kaçanlar var ya. Evet. Onlar daha yeni çıkmıştı. Evet. Bu da kolunu sargılayarak rahatsızlandım gibicesine kabloyu oradan geçirip. Evet. Öyle ders boyunca oradan dinlemiş. Yani bütün kitabın önemli yerlerini falan cihaza kaydediyor. Abi ileriye alamıyor, geriye alamıyor. Nasıl alamıyor? Şakır şakır alıyordu be. Nasıl? Abi sen neden bahsediyorsun ya? Kendi sesini mi kaydetmiş? Tabii kendi sesini oradan kitabı okuyarak. Ve çok kaliteliydi hakikaten. Ben çok şey bulmuştum o dönemde. Vay be demiştim. E tamam, burada kulaklık yok işte abi. E çip o var abi. Şu kadar böyle tırnağının nasıl ucu görmüş kadar. Nereden be evet öğretmeni? Kulak kontrolü mü, bit kontrolü mü varmış okulda? Valla genç kızın kulağındaki minyatür algılayıcıyı küpe zannetmiş ilk başta öğretmen. Hı. Ondan sonra bu ne falan filan derken yakından bakarken... İşlerin göründüğü gibi olmadığını fark etmiş. Hemen disiplin kuruluna sevk edilmiş bu kızcağız. Gitti, kızın öğrenim hayatı gitti. Minyatür kulaklık ve pil öyle herkes tarafından çıkarılan, kolaycacık çıkarılan bir şeydi değil. Doktor gelmiş ama. Okulun doktoru. Çin'de biliyorsun her okulda bir ne var? Doktor var. Şükür ederim. Hemen doktorun almış, kulaklığı da almış, pili de almış. Hemen tedavi. Yandan tedaviyle o kızın 2 dakikada ben düzeleceğini düşünüyorum. Ben demiş bugüne kadar bütün sınavlarımda kopya çektim demiş kız. Ve ilk defa fark edildi demiş. Tebrik ediyorum size demiş. Kız üniversite öğrencisi miydi? Üniversiteden mezun olup iş bulmak amacıyla kopya çektiğini söylediğine göre üniversite öğrencisi diye aynı yöntemle daha önce de kopya çektiğini başarılı diyoruz. Evet. Ve tartışmalar devam edecek. Tartışmalar devam. İşte şu anda da o kız buradan ne çıkaracağız? Kopya çekmeyelim. Canım kopya çekmeyelim demekle de kopya çek... Sen kopya çekmedin mi hiç? Ben çok çektim canım. İpek sen çektin mi? Şu anda final döneminde olduğum için cevap vermek istemiyorum. Cevap hakkını yani kullanabilirsin. Yani şey gibi yargı süreci devam ettiği evet. için İpek konuşmak istemiyor. Evet. Ben sana söyleyeyim yani. Perşembeden sonra. İpek çekmez. Ben kopya çekmez, ben çok kopya verirdim. Çünkü ben yani sınıfın göz bebeği derler ya. Öyle bir çocuktum. Zehir öyle yani. Maşallah Fahir. Herkes arkamda birikirdi. Hadi ya. Kuyruğa girerlerdi. Kurayla arkamda oturacak adam belli olurdu. Ne zaman? Lisede, üniversitede? Lise, üniversite. Efendime söyleyeyim daha ileriki askerlikte bile böyleydi. Hadi ya. En önde ben vardım. Kaç senedir mezun oldu Fahir? 9. Çünkü o gençleri 2 nesil ben şey yaptım ya. Sırf onlar mezun olsunlar diye. Sen de sınavlara girdin. Ben de sınavlara girdim. Bugün falan da gidebilirsin Fahir. Mesela hazır final dönemiyken bunu kaçırma. Yardımcı ol. Git mesela bize. Matematik evet. bölümünde herhangi bir sınıfa otur. Herhangi bir sınıfa oturayım. Yani bu sınav. Halim. Sınav. Benim bütün arkadaşlarım orada profesör oldular neredeyse. Tanırlar mı diyorsun? Tanırlar mı? Tanırlar ne demek Oktay? Neredeyse benim şeyimi yapıyorlardı oraya. Büst. O kızın yanında senin büstünde. O bir tane geri zekalı şey diye böyle. O çünkü bu en başarılı kişinin heykeli. Bu da Fire Öğünç'ün heykeli. 9 yılda mı mezun oldun? 9 yılda mezun oldum. Neden taklidimi yapıyorsun? Bilmiyorum. O kız 3 senede mezun olmuş. Ben 9 senede mezun oldum. Hep üzülüyorum sonra. Sen bilmiyor muydun Fahir'in 9'u ben? Hayır. O kız 3 ya, ben de karesi 9, ne güzel. Bak, matematiksel yaklaşımlar. Harika bir matematiksel yaklaşım. Bu gerçekten matematikte çığır açacak bir yaklaşımlar. Çünkü 3'ün karesi benim hesaplarıma göre 9 etmesi gerekiyor. Hem matematikte hem sanatta çığır açardı Fahir. Bu iki heykelin yan yana durması. Ama benimki biraz gutik olacaktı. Çünkü gutik o kızın boynu uzun ya. Sen böyle özenerek bakıyor musun o kıza? O kız kim? Var ya matematik o bölümünün önünde bir tane. O kız var ya, bitirmiş de deli olmuş. Böyle duran. Bak hemen nereden tanıdın, gördün mü? O heykeli zaten evet. Abi herkes biliyor. Ya 3 senede mezun olmuş. Neyse. 3 ve 2 mi ne olmuş, sonra delirmiş diyorlar. Darısı çalışanların başına diyoruz. Ve bize ayrılan sürenin nihayetine geliyoruz. Sonuna geliyoruz. Sevgili Oktay, yarın seni bu stüdyoda görmek istemiyorum. Aa. Fire. Bunun altında yarın gelemeyebilirim mesajı var. Bilmiyorum. Mesajı çünkü boğazımdaki tuğlalara ikişer tuğla daha eklendi. İşte haber yayına hazırlandığı sırada. Gerekirse ayağından sürüye, sürüye, sürüye. Kaç tane dedim? 3. Tamam, yeter. Getireceğim buraya. O çok zaman İpek'cim çok teşekkür ediyoruz sana. Sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Fahri Bey, kusura bakmayın, başınızı ağrıttık biraz. Oktay'cım, ağzına sağlık, diline sağlık, ben yüreğine de sağlık, her şeyden önemlisi. Sevgiyle, muhabbetle öpüyorum seni gözlerinden. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.